श्रावण। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 12 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बड़ी सार बात है, इतनी सार चीज है, ठीक आप ध्यान दें तो बड़ी सीधी सरल और बहुत महत्व की चीज है। दास में कई भेद हो जाए, बड़े बड़े दर्शनों के भेद हो जाए, वो हो जाए, तभी अभी जो बात कही जाती है सब दर्शनों से एकदम सीधी, किसी का ही मत भेद उसमें नहीं है, ऐसी सच्ची सर्वसम्मत। संसार को कोई झूठा कहते हैं, कोई सच्चा कहते हैं, कोई है कहते हैं, कोई अध्यस्त कहते हैं कि कोई प्रतीत होती है संसार की। अध्यास जैसे ऋषि में सर्प दिखता है, ऐसे संसार दिखता है, ऐसे बहुत वर्णन आया है। और कई कहते हैं कि सत्य से विलक्षण है, कोई कहते हैं कि यह सत्य है, कोई कहते हैं असत्य है, ऐसे कई मतभेद है। एक सार बात है जो मेरे को देखती है, आपके स्वयं में कहता हूं, उस पर ध्यान दें आप। हमारा और शरीर का संबंध अध्यस्त है, ये शरीर का हमारा संबंध है, ये झूठा है। संसार झूठा हो सत्य हो इसमें भेद है, परंतु शरीर का हमारा संबंध ये बिल्कुल झूठा है, ये एकदम सच्ची बात है, इसमें मतभेद नहीं है। आपका हमारा जो शरीर और शरीर के साथ कुटुंब और कुटुंब के साथ धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद आदि के इन सब के साथ में जो हमारा संबंध है ये झूठा है। ये संबंध पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और अब भी अलग हो रहा है। शरीर के साथ अपना संबंध पहले नहीं था, मां के पेट में बना है और मरने पर नहीं रहेगा, और जन्म से लेकर मरने तक वो भी देखा जाए तो नित्य निरंतर शरीर से हम अलग अलग रह रहे, हमारे से शरीर अलग हो रहा है। खूब गहरी रीति से आप सोचें, केवल सुनना नहीं है, मैंने कह दिया आपने सुन लिया, ऐसा नहीं। आपको मेरे को सबको ये देखना है कि हमारा संसार और शरीर के साथ संबंध है, ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा। हम आप जो परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे साथ ये शरीर का संबंध नहीं रहेगा और परमात्मा के साथ संबंध नहीं रहेगा, परंतु परमात्मा अधिपति है, मालिक है, और हम मालिक नहीं है। जमीन जायदाद धन संपत्ति कुटुंब के मकान के हम मालिक है, ये बात नहीं है। ये संबंध था नहीं और रहेगा नहीं। ये जो मालकियत है, वो मालकियत किसकी है? जिसकी मिलकियत है, जिसकी ये चीजें उसके है सभी, ये सब की सब किसकी है? परमात्मा की है। परमात्मा ही एक थे, अनेक रूप से हुए हैं, वे ही अनेक रूप से बने हैं, तो सब संसार उसी परमात्मा का ही है, जिससे बने उसका है और जिसके ज्ञान में है इसका सबका जो ज्ञाता है, सबका जो आधार है, सबका जो अधिष्ठान है, सबके सबके परिवर्तन में जो स्वतंत्र है, सबके उत्पत्ति स्थिति पालन करने में संहार करने में जो स्वतंत्र है, उसी का संसार है। और उसी का ही अपना शरीर, अपने मन बुद्धि इंद्रिया और अपनी जायदाद जमीन कुटुम्ब जो कुछ है केवल उसी का ही है। अपने अपना मानना है ये गलती है। मात्र संसार मन और बुद्धि आप अपना मानते हो ये ही गलती है। ये मन बुद्धि भी उसी समष्टि संसार की चीज है, ऐसे समष्टि संसार की है। स्थूल शरीर स्थूल संसार का है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार का है, कारण शरीर कारण संसार का है, प्रकृति स्वभाव ये भी प्रकृति स्वभाव का है। आप उसके अंश है जिसका ये संसार है। ये परमात्मा की अपरा प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु अपरा, और आप परमात्मा की परा प्रकृति है, चेतन जीवभूत। तो आपका संबंध परमात्मा के साथ है, संसार का संबंध परमात्मा के साथ है। अपने साथ संसार का संबंध नहीं है, ये अपने नहीं है। न स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर न कारण शरीर अपना था नहीं है नहीं और होगा नहीं और अपना हो सकता नहीं। कितना ही आप जोर लगा लें, कितना ही आप पढ़ाई कर विज्ञान पढ़ लें, पर इनके साथ आपकी एकता हो नहीं सकती, संभव नहीं है। ये सब के सब एक है, संसार सब एक है और उस एक का है। और आप हम जो चेतन अंश हैं ये स्वतंत्र परमात्मा के हैं। केवल परमात्मा का केवल परमात्मा का हमारा स्वतंत्र संबंध परमात्मा के साथ है। और हमारा जो शरीर आदि जितने सूक्ष्म कारण इसका संबंध जगत के साथ है, जगत का मालिक परमात्मा है। तो परमात्मा ही हमारे शरीर सूक्ष्म के मालिक हुए, हमारी इंद्रियों के मन के बुद्धि के मालिक परमात्मा ही हुए, अपने नहीं हुए इनके। हम साक्षात परमात्मा के हैं जो परिपूर्ण व्यापक सब संसार में है। उस परमात्मा के हम अंश हैं, उनके ही स्वरूप है हम। और हमारे जो कहने वाले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर कहने वाले हैं, इनकी जो क्रिया है, जैसे क्रिया जो स्थूल क्रिया शरीर की है, चिंतन अंतःकरण की क्रिया है, ये सूक्ष्म शरीर की है। और सूक्ष्म और कारण जो नींद है सुषुप्ति है अथवा जो समाधि है, ये सब कारण शरीर की है। और कारण शरीर और सूक्ष्म स्थूल ये सब समष्टि का है, अपना है ही नहीं, था नहीं है नहीं होगा नहीं रह सकता नहीं कभी संभव नहीं। आज इस बात को विचार ले, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है और वो टूटेगा नहीं। भूल सकते हैं पर मिट नहीं सकता। परमात्मा के साथ हमारा एकत्व का संबंध है, इसको हम भूल जाए बेशक पर एकता मिटेगी नहीं कभी। और शरीरों के साथ आप संबंध मान ले बेशक मन टिकेगा नहीं कभी, रह सकता नहीं है नहीं। इस वास्ते है जो संसार के साथ अपनापन हमने किया है, कुटुंब के साथ रुपयों के साथ शरीर के साथ स्थूल सूक्ष्म कारण के साथ जो संबंध किया है, पांच कोशों के साथ प्राणों के साथ ये संबंध किया है, आपने मान लिया है नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस वास्ते नैव किंचित करो मेति युक्तो मन्ये तत्वित पश्यन् सन्वन् श्वसन् जगरन घसन खाते पीते जोते जाते बैठते उठते, कभी मैं करता नहीं हूँ, मेरे में कर्तृत्व आया नहीं है, मैं तो निर्लेप सब एक रूप इंद्रियाणि इंद्रियार्थे सुवर्तन्ते प्रकृति कर्मा नहीं गुणा गुणेशु वर्तन थे, प्रकृति गुण गुणों वर्त गई हो रहे। हम सदा परमात्मा से होते एक है और शरीर संसार के होते एक है सदा, कभी संसार से अलग शरीर हो नहीं सकता, शरीर संसार अलग नहीं हो सकता, हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, परमात्मा हमारे से अलग नहीं हो सकते। हमारी सदाई परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की सदाई संसार के साथ एकता है। हम जो संसारिक वस्तु है शरीर मन बुद्धि इंद्रिया प्राण इनके साथ अपने मान लेते हैं, ये बिल्कुल गलती है, एकदम साफ गलती है। और आज ही ये मान लें कि ये हमारा नहीं है, आज नहीं आ जाए, आज ही अभी अभी अभी सीखने, इसमें देरी का काम नहीं है। मैं जो कहता हूं तत्व की प्राप्ति सुगम, इतना सुगम कोई काम है ही नहीं, सुगम कठिन क्या, कठिनता का काम ही नहीं है, जो देख रहे कठिनता क्या है, ये थंबा है थंबा देख, कठिनता क्या है इसमें, ये त्रिपाल है त्रिपाल में है क्या कठिनता इसमें, ये वृक्ष है इसमें कठिनता क्या है, ये अपना मानना है ये गलती है, अगर अपना नहीं मानना ये सही है। तो अपनापन कितना है, इनका अपन बोर्ड करना, इनके अन्न दे दिया, जल दे दिया, कपड़ा दे दिया, आराम दे दिया, सो गए, इतना कर दिया बस, और इसे कोई मतलब नहीं, ना हमारा है ना हमारे साथ रहता है, ना हमारे साथ रहेंगे ना हमारे साथ रहेंगे, नजी नजी कुटुंब में उसका पालन पोषण कर देना, जिम्मेवारी का पालन कर दिया, भोजन दे दिया, जल दे दिया, कपड़ा दे दिया, मकान दे दिया, आराम दे दिया, सब दे दिया, प्रसाद दे दिया, है जिसके अनुसार से, अपने नहीं है तो नहीं दे दिया भाई, इतना दे दिया भाई, अपने कोई सुगंध नहीं। एकदम पक्की नित्य सत्य बात है, एकदम सच्ची अभिमुक्ति है, बंधन कहाँ है बताओ, अपना संबंध परमात्मा के साथ है, क्या ये कोई नया संबंध होगा, क्या नया संबंध जोड़ना पड़ेगा, करना ये संबंध करना पड़ेगा, ऐसा संबंध शरीर संसार के साथ नहीं है तो शरीर का संबंध संसार इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते, और ये तद्यो वेदताम क्षेत्रज्ञ, जो मैं पन के सहित जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, और मैं पन के सहित क्षेत्र है ये समष्टि संसार का है, इदं शरीर जो इदंता से दिखे उस सब का सब संसार का है, और जो अंत करता है करने वाला अहम अहम को जो जानने वाला है वो परमात्मा के साथ है। क्षेत्र की चाप इमाम विद्धि सर्व क्षेत्र शुभार्थ है, संपूर्ण क्षेत्रों क्षेत्रों में क्षेत्र भगवान का स्वरूप है, तो चेतन तो परमात्मा का स्वरूप हो गया, दृढ़ संसार का स्वरूप हो गया, अपने साथ कुछ नहीं, अपने जो झूठा है असत्य क्या किसी साथ संबंध, ये अपना माना हुआ है, जब मन छोड़ दो अब किसे जोर क्या हो, अपना मान लिया अपना नहीं माना, बस कोई परिश्रम नहीं, कोई विद्या की आवश्यकता नहीं, कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपना अपना छोड़ दिया, अपना नहीं है ये, अरे है तो अपने शरीर को अपने रूम में रख लो, चाहे जैसा बना लो, चाहे चित्रा दिन देख लो, ये सामर्थ्य किसी में नहीं है, शरीर थोड़ा काला गोरा कर लो, बीमार मत होने दो, मन दो बतना कि होगा मनुष्य नहीं मरने देंगे, तो ये चलेगी नहीं, अब झूठी बात कैसे चलेगी, बात तो सच्ची सच्ची रहेगी, असत्य बात चलेगी कैसे, इस वास्ते शरीर संसार सब एक है और परमात्मा आप स्वयं एक है, इस वास्ते सबके साथ प्रेम एक होगा, हमारे प्रभु के हैं सभी, सब भी हमारे प्रभु है, इस वास्ते सबका आदर सत्कार मनोभाव का वृद्धि भी मन से वाणी से बर्ताव से सब सुख पहुंचाओ प्रेम करो, क्योंकि हमारे प्रभु है, सर्वश्रद्धा हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में भगवान के मैं रहता हूँ, तो सबके हृदय में रहते हैं, तो उस भले को दुख क्यों दे रहा? अशास्त्र वेतन घोर उन तपन थे तो बोल रहा दम्भाकार से होता कामराग वाला नेता कर सी अंतर शरीर भूत ग्राम मानते अंतर शरीर इन भूतों को तंग करना, मैं जो सबके हृदय में हूँ उसके साथ बैर करना, किसी प्राणी के साथ किसी के साथ बैर करना है वो भगवान के साथ बैर करना है, क्यों सबके शिव तो भगवान ही विराजमान है। अब चाहते मुक्ति और भगवान से करते बैर, निर्विकार स्वरूप होते किसी प्राणी के साथ बैर नहीं होगा तो वो प्राप्त परमात्मा प्राप्त होगा। अद्वेष्टा स्वरूप होता ना मित्र कर्म ये मुझे सबके मित्रता रखो करुणा रखो कृपा रखो सबके साथ, किसी के साथ बैर नहीं द्वेष नहीं कैसे प्रेम होगा? सब भी वो परमात्मा ही परमात्मा है, जो हमारा है वही आपका है, आपका है वही हमारा है, तो हमारे आपके प्रेम होना चाहिए, एकता स्नेह होना चाहिए, एक एक हितेष्टा होनी चाहिए, एक एक सेवा होनी चाहिए, और क्या मतलब है? ना ये सही साथ रहते हैं, ना कुटुंब साथ रहता है, ना धन साथ रहता है, ना मकेन मकान ना जमींदार ये साथ रहने वाला नहीं, तो उनके साथ जो संबंध है हमारा ये असत है, ये असत है और माना हुआ है और न मानने से मिट जाता है। आपकी कन्या है चिंता होती है, जब अच्छा घर बार मिल जाता है और आदर पूर्वक आप कन्या दान कर देते हैं, फिर कन्या की चिंता होती है क्या? जो पहले होती थी वह चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारी नहीं है। अब प्यार वही है, गहना ही देंगे, कपड़ा देंगे, रुपया देंगे, बहन बेटी को दे रहा है भाई, अरे उसे पुण्य होगा, पुण्य होगा कैसी बहुत ऐसे हमारे नहीं, सबकी सेवा करो पुण्य होगा, सबको सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ अपनी शक्ति के अनुसार। तो ये दाज तो देना है, दाज जाते दो दाज देना, और क्या मतलब अपना बेटी के घर का लोग है क्या? पानी भी नहीं पीना चाहिए, दाज तो देना चाहिए। तो सब संसार ये भगवान की, आप माया भगवान की है, आप प्रकृति भगवान की है, आप प्रकृति भगवान को भगवान के साथ ब्याह दो, इस ऊपर डालो भगवान महाराज आप रे आप अर्पण कहते भाई तो अपने घेर जाएगी, तो आप भाई तो घिर जाएगी, आपके साथ रहेगी नहीं, तो अपने पहले ही ब्याह कर दो, दाज भी दे दो अपने भेजे तो है जी तो दे दो, अपने कोई ज्यादा कम की बात नहीं, सेवा कर दो और कोई संबंध नहीं सिवाय सेवा के, और संसार के साथ हमारे क्या संबंध है? ना अपना है ना अपना संबंध है, केवल सेवा का संबंध है, प्यार है केवल हमारे प्रभु के हैं, देख देख राजी हो, वृक्षों को देखते वृक्षों में है हमारे प्रभु, सबके हृदय में प्रभु है, गाय कुत्ता भैंस बकरी भेड़ जो दिख है उनमें सब जल चल नब्ज है, उनमें सब हमारे प्रभु है, सब में हमारे प्रभु सर्वेष्ठा निवेष्टा, इस वास्ते राजी हो सेवा कर, वो सेवा क्या है जितनी है उतनी कर दो, नहीं तो नहीं सही, और है ही नहीं जिम्मेवारी, वह सब उनकी कर दी उनके अर्पण कर दी उनकी कर दी, इसमें क्या हो रहा होगा हमारी है ही नहीं। तो लोग कहते हैं अध्यास है, वो अध्यास क्या है? संबंध है, ये अध्यास है, अध्यास संबंध का है, झूठा क्या है? संबंध है, अपना जो संबंध मानना है ये झूठा है, ये पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं, अरे वर्तमान भी दूर हो रहा है, वर्तमान में जितने वर्ष आ गए उतना तो दूर हो गया कि नहीं? अब जितना दूर उतना और जाएगा, तो पहले से दूर मान लो। साधु विचार कर भली समझिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती पहली बैठा लूठ, अतंत बिगड़ी भाई, इस बात हमारी है ही नहीं है। अविनाशी क्या है? ये सर्व इदम तथम सो सब जगह परिपूर्ण है, वो अविनाशी है, अरे अंत अंत है इमे देह, ये देह सब अंत वाले हैं, अंत मंत गण अंत वाले हैं, धन वाला होता है धनवान जो अंतवान नाशवान, तो धनवान के धन के सिवाय और विशेषता क्या है उसमें? ऐसे संसार में बेचा है कि नाशवान नाश ही इसमें विशेषता है और उसमें कोई तत्व नहीं है। ऐसे आप अविनाशी है, अविनाशी के आप है, विनाशी आप थोड़े हैं, आपका विनाशी थोड़ा ही है, आपका विनाशी संबंध नहीं, विनाशी विनाशी विभाग अलग, अविनाशी अविनाशी अलग। ये गीता में आरंभ में बता दिया अशोचानुष्ठी से देही नित्य मध्यम तक बता दी एकदम सच्ची बात सरल बात। आप जितने पढ़े भाई बहन वे अपने विचार करेंगे शरीर जापड़ा नहीं है भाई, जापड़ा नहीं है, अपने जिम्मेवारी का काम करो। जैसे कोई वैद्य को कह दिया जाए इतने प्रांत में ये हल्का तुम्हारा, इतने में दवाई तुम करो, इतने में तुम करो, ऐसे आपका कुटुंब है तो उसके पालन पोषण का काम तुम्हारी जिम्मेवारी कर दो, अरे हमारे कुटुंब हमारी कर दो, उसकी सेवा सेवा कर दो, जयराम जी और लड़े क्या अपने यार देंगे क्या जो नाश होते हुए देंगे कुछ उनसे मिलेगा कुछ, अपनी सेवा कर दो अपनी पाते सेवा अपने सेवा कर दो, जहां जहां मिले सेवा कर दो। जयराम जी अपने कोई ध्यान देने कोई संबंध नहीं, कितनी तत्व की बात है, कितनी सच्ची कितनी ठोस और कितनी सिद्धांत की कितनी पक्की बात। इस वास्ते भाई अपना शरीर के साथ संबंध माना है ये गलती करी है, शरीर के साथ अपना संबंध माना ये गलती करी, संबंध केवल सेवा कर दो अपने शरीर अपना है ही नहीं, वही कर सकता है अंधेरे का और प्रकाश का संबंध कैसे। इस वास्ते जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई यद्यपि मिर्सा है झूठा झूठी झूठी है, जड़ चेतनी गांठ कैसे हुई, अंधेरे की प्रकाश की गांठ कैसे हुई, मानी हुई है मन में चलती है। तो इतनी सरल बात करेंगे भाई अपने आज देख लिया आज अपने संबंध हो गया, आज मान लो आज हो गया। दिखने में तो बुद्धि के अनुसार किसी को जल्दी दिखेगा उसको देरी लगेगी उस देरी लग जाए, परंतु बात तो सही है ही तो सही सही रहेगी वो गलत कैसे रहेगी। इस बात से सही क्या है कि सही इनका संबंध अपना नहीं है ये सही है और संबंध मांगना ये गलत है। अब संसार झूठा है कि सत्य है असत्य है नाशवान है कभी ना, हम क्या मतलब हमें मतलब क्या है, सच्ची बात यह है संबंध अपना नहीं है तो आज ही संबंध तोड़ दे भी संबंध नहीं है हमारा, नहीं मानना मिलेगा क्योंकि नहीं है, है मानना संबंध रखना तो है कठिन, शरीर का मन बुद्धि का संबंध आप रख लोगे कहते तोड़ना कठिन है, अरे जोड़ना कठिन है, अपना रखना कठिन है, जोड़ना तो सूत्र है तो तोड़ना तो स्वाभाविक है जी, अपने मन इंद्रिया बुद्धि शरीर को आप जोड़े नहीं रख सकते असंभव है, तोड़ना तो बड़ी सीधी बात तोड़ा भाई है ही अलग ही हमारा है ही नहीं। बड़ी सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है कि संसार शरीर के साथ अपना संबंध था नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं, हम शरीर नहीं हमारा शरीर नहीं है ही नहीं हमारा, सेवा करो अन्न दो वस्त्र दो सेवा कर दो, अपना समझ करोगे तो पुण्य नहीं होगा अरे अपना समझ करेगा पुण्य हो जाएगा, कितनी दुखी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।